ต่อจากนี้ไปพ่อท่านสมณโพธิรักให้โอวาทแก่คณะกรรมการของพรรคสากลก่อนปิดประชุมในชุดศาสนาต้องนำการเมืองเพื่อความสุขของชนเป็นอันมากเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2543เทปชุดนี้เป็นเทปภายใน เราได้พยายามเริ่มทำงานโดยมีข้อกำหนดหรือมีการสมมุติเพิ่มขึ้นว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้ทำงานอยู่แต่แค่เท่านี้เราขยับเข้าไปสัญญากับประชาคมสัญญากับรัฐไปจดทะเบียนกับรัฐเลยทีเดียวว่าเราจะอโศกจะเอาแล้วนะอโศกจะแย้มๆเข้าไปด้วยแล้วนะแต่ก่อนนี้ลักษณะหนึ่งซึ่งเป็นความเข้าใจของสังคมเข้าใจว่าศาสนาหรือธรรมะนั้นก็อย่างหนึ่งการเมืองนั้นก็อย่างหนึ่งเขาเข้าใจอย่างนั้นจริงๆเราก็ปฏิบัติตามที่เขาเข้าใจเราก็พยายามเลี่ยงไม่ไปแสดงตัวหรือว่าไม่ไปยอมรับว่าเราเองเข้าไปทำการเมืองเข้าไปเล่นการเมืองแต่พฤตินัยมันก็ไม่ได้ขาดชาวโสเราก็ไปทำงานการเมืองอยู่เขาก็พยายามที่จะเอาความเข้าใจของสังคมหรือสัญญาประชาคมว่าไอ้การเมืองกับธรรมะเองอย่ามายุ่งกันนะเขาก็เอาบทนี้แหละมาตีเรามาเรื่อยๆดังที่มันเกิดขึ้นมานั่นแหละพรรคพลังธรรมหรือว่าคุณจำลองก็คนก็ทั่วไปก็เข้าใจอยู่แล้วว่าเป็นคาแรคเตอร์ของชาวอโศกอยู่เขาก็เอาจุดนี้มาโจมตีมาทำให้ประชาชนเข้าใจในแง่ลบของพวกเราเท่าที่เขาจะทำได้ก็ทำมาเรื่อยเราเองก็ต้องยอมรับตามกระแสของความเข้าใจของสังคมอยู่เหมือนกันว่าเอาละเมื่อคุณบอกว่าธรรมะกับสังคมเนี่ยมันไม่ให้เข้ากันแม้แต่กฎหมายก็ออกไว้เราก็ยอมรับแล้วเราก็เลี่ยงเราก็ได้ปฏิบัติการเลี่ยงหรือเราก็ไม่พวกเราเองชาวโซเองก็ไม่ได้มีสมมุติลงไปจริงๆเลยว่าเราจะทำงานการเมืองเพราะฉะนั้นมันก็เลยประดักประเดิดครึ่งๆกลางๆคนที่ไปทำงานการเมืองก็ยังไงอยู่ชาวอโศกทั้งหมดทั้งมวลก็จะไปร่วมงานจะไปช่วยกันระดมพละกำลังเข้าไปช่วยไปเหลือก็มันก็ประดักประเดิดน่ะยังไงก็ประดักประเดิดนะแล้วเราจะพูดจะจาจะประชุมจะแสดงตัวแสดงตนหรือแม้กระทำกันทั้งภายนอกภายในเราก็ทำไม่ได้มันก็เลยผืดผอมอยู่มานานพอมาถึงโอกาสนี้แล้วจึงได้ตัดสินแล้วว่าเอาละชาวอโศกรับเทคโอเวอร์พักมาโดยที่เราว่าเราเอาตรงนี้เอาตรงที่ว่าเราก็ไม่ได้ดิ้นรนนะเราก็ไม่ได้อยากจะเป็นพักการเมืองเราก็ไม่อยากจะทำอะไรอย่างนั้นหรอกแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วเป็นเรื่องที่จะบังเอิญหรือเป็นเรื่องที่จะเกิดเหตุการณ์มาประจบพอเหมาะพอดีอย่างไรก็ตามใจเถอะมันเกิดแล้วนะดังที่มันเป็นไปแล้วน่าตมาก็เป็นผู้ที่ดูค่ารวมว่ามันควรจะทำหรือไม่ทำจนกระทั่งสุดท้ายก็ตัดสินใจรับเทคโอเวอร์พักนี้มาจนกระทั่งถ้าถือว่าเป็นทางโลกก็เรียบร้อยแล้วไม่ได้ค้างหนี้ค้างสินอะไรกันแล้วจ่ายค่าเทคโอเวอร์ไปหมดแล้วตอนนี้มาเป็นบริษัทของอโศกเต็มๆแล้วพักสหกรณ์เนี่ยมาเป็นบริษัทของอโศกเต็มแล้วนะเรียกว่าสำเร็จทั้งนิตินัยทั้งนิตินัยก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วทีนี้เราก็มาพยายามประมาณพฤตินัยของพวกเรา เรามาประมาณพฤตินัยยังไงยังไงก็นิตินัยเราบอกว่าอโศกชาวอโศกมีพรรคการเมืองเหรอเราจะไปปฏิเสธไม่ได้แล้วตอนนี้ใครมาถามบอกอันนี้พวกชาวอโศกนี่มีพรรคการเมืองเหรอบอกก็ใช่เราจะไปบอกว่าไม่มีพูดได้ไหมไม่ได้แล้วโกหกแล้วแล้วเราพวกเราก็เป็นนักธรรมะด้วยเราไม่ได้โกหกนะเราโกหกไม่ได้เราก็ต้องพูดจริงๆตรงๆโดยนิตินัยก็สมบูรณ์แล้วประชาชนมีพรรคการเมืองแต่ความเข้าใจของสังคมเขาก็ยังเข้าใจอย่างที่เขาเข้าใจอยู่แล้วโอ้แต่พวกนักปฏิบัติธรรมมันจะมาเล่นการเมืองนี่มันบ้าแล้วผิดแล้วอะไรเขาก็จะโจมตีตอนนี้เราต้องตั้งใจรับเอาไว้เลยว่าเขาต้องโจมตีเราแน่เราปล่อยเขาตีเลยของดูซิว่าเขาจะตีด้วยตะลุมพุกจะตีด้วยแส่จะตีด้วยกระเบนหางกระเบนจะตีด้วยอะไรก็แล้วแต่ให้เขาตีมาเลยหรือเขาจะเอาปืนพลาสตันมายิงก็แล้วแต่คือเราไม่ต้องไปต่อเถียงไปต่อล้อต่อเถียงไม่ต้องไปโต้ไปแย่งอะไรเลยว่าชาวโซ่ทำไมตั้งพรรคแม้แต่พวกเราเองก็ยังไม่เข้าใจนี่ก็ตามเราก็ค่อยยิ้มไปรับไปงั้นน่ะบอกก็เรารับแล้วว่าเราตั้งพรรคการเมืองเรามีพรรคการเมืองเราก็ยิ้มรับไปเรื่อยๆนะทำไมพอที่จะคุยกันได้ก็ไม่ต้องคุยไม่ต้องเถียงไม่ต้องแย่งอะไรทั้งนั้นน่ะมันจะดีหรือว่าก็คิดกันว่าดีนะก็พูดไปนิ่มๆเท่านั้นธรรมดาไม่ต้องไปถกไปวิวาทอะไรกันทั้งนั้นน่ะแต่เรามาทำเรามาพิสูจน์ตัวเราอาตมาว่าเหมือนกันกับที่เราทำงานทางศาสนามานั่นแหละเราลาออกมาจากเถรสมาคมนี่เป็นความเขาว่าแบบทำสังฆเภทอวดดีทั้งนั้นเขาก็มองพวกกระแสสังคมทั้งหมดเขาก็บอกว่าไอ้นี่มันทำผิดโพธิรักษ์นี่ทำผิดมันลาออกมาได้ยังไงบอกว่าเสียเลยแหละยิ่งมาถูกฟ้องร้องแพ้ด้วยฟ้องร้องเขาก็มาเอาเป็นเอาตายนั่นแหละคือตะลุมพุกนั่นแหละคือปืนพลาสตันของเขาเขายิงเราจะยิงให้ตายเลยนั่นแหละคือฟ้องศาลทำอะไรๆเพื่อให้เราเนี่ยล้มละลายไปในทางด้านที่การปฏิบัติทางศาสนาเนี่ยโค่นเลยเขาพยายามโค่นแล้วเขาใช้วิธีที่จะโค่นอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เขาก็พยายามทำดีแล้วล่ะเราก็มันแรงหรือว่ามันร้ายพอสมควรแต่เขาก็ว่าเขาทำดีที่สุดแล้วล่ะเขาก็ไม่อยากจะเป็นคนที่ถูกกล่าวหาว่าเข้ามารังแกหรือว่ามาทำร้ายเรานะเขาก็ไม่อยากจะถูกกล่าวหาอย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็ประมาณเหมือนกันแล้วก็ทำกับเราขนาดนี้แล้วเราก็ได้ถูกตัดสินขนาดนี้ได้รับผลขนาดนี้ทางศาสนาสุดท้ายเราก็อยู่ในพฤตินัยของเราโดยทุกวันนี้ในนิตินัยทางศาสนาก็ไม่มีใครเขารับเราหรอกโดยนิตินัยแบบนิตินัยโลกๆกันนะแต่เราก็ยืนยันว่าโดยนิตินัยของพระพุทธเจ้ามันมีซ้อนอีกโดยนิตินัยของพระเจ้าเราอยู่ในธรรมในวินัยเราขอยืนยันไว้ในธรรมและวินัยแล้วก็จะพิสูจน์ธรรมวินัยอย่างนี้แหละเราอธิบายอย่างไรในความหมายของธรรมวินัยวินัยข้อนี้อย่างนี้วินัยอย่างนี้อย่างนี้ศีลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พวกปฏิบัติธรรมะหรือนักการศาสนาต้องปฏิบัติอย่างนี้เราอธิบายอย่างไรประกาศอย่างไรพูดอย่างไรเราก็ปฏิบัติให้ได้กันแล้วกันเพราะว่าพระไตรปิฎกเล่มเดียวกันพระไตรปิฎกเล่มเดียวกันเราก็ทำไม่ได้อย่างง่ายๆนั้นตามนั้นแหละเพราะเราทำได้เพราะเราทำตรงกับที่พระไตรปิฎกมีแต่เขาเพี้ยนเราจึงยืนหยัดอยู่ได้นี่ในทางศาสนาใช่ไหมเราจึงยืนหยัดอยู่ได้ทุกวันนี้นะเพราะนิตินัยของพระพุทธเจ้าจริงๆนั่นนะเราใช่เราว่าเราใช่จนคนที่เขาก็มีปัญญาเหมือนกันเขาก็ดูแล้วก็บอกมันก็ใช่นะมาถึงตัวยิ่งนานวันเข้าขอให้เราได้เข้มข้นและขอให้เราได้ดียิ่งขึ้นไปกว่านี้เถอะทางศาสนาก็ตามเนี่ยเรากำลังประพฤติปฏิบัติอยู่วันถ้าเผื่อว่าเราทำได้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกนี่แหละคือทางนิตินัยเขาก็จะต้องยอมเอามาให้เราเองยังไม่รู้เหมือนกันว่ามีใครจะพระเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าหรือว่าเขาจะเอามาให้เทคโอเวอร์อีกเมื่อไหร่ไม่รู้ในเรื่องของศาสนานะยังไม่รู้ยังไม่รู้มันจะมีวิธีอย่างไรยังไม่รู้อาตมาเดาๆนะสมมุตินะว่า วิธีที่จะให้เราเป็นศาสนามาให้ก็คือหมายความว่าอโศกมันก็เป็นศาสนากลุ่มหนึ่งก็ยอมรับกันในประเทศรัฐก็ยอมรับแล้วเราก็ได้สิทธิอย่างนักบวชทั้งหมดทั้งมวลนั่นแหละคือเอามาให้เมื่อไหร่ยังไม่รู้เราต้องทำให้ได้อันนี้จนเขายอมรับเราเป็นนักบวชชาวอโศกเป็นอย่างนี้อย่างหนึ่งพุทธอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นพุทธาจะถึงขั้นนั้นเนี่ยเราต้องเป็นพุทธที่เป็นหน้าเป็นตาของประเทศด้วยใช่ไหมเขาถึงจะยอมรับเราต้องเป็นพุทธที่เป็นหน้าเป็นตาตอนนี้พุทธกระแสหลักเนี่ยกำลังเละเละกำลังคลอนแคลนกำลังมีอะไรต่ออะไรที่มันเสียลงไปมากขึ้นมากขึ้นเรากลับได้ทำได้ดีขึ้นมีคุณภาพที่สามารถพิสูจน์ได้ว่านี่เป็นคุณภาพทางธรรมคุณภาพทางศาสนาแน่นแฟนขึ้นเข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้นอย่างอธิบายได้นะอย่างอธิบายได้อย่างยืนยันได้ว่านี่ผลจากธรรมะนี่ผลจากศาสนาอย่างนั้นจริงๆนะที่นี่มาทางด้านการเมืองนัยยะคล้ายกันแต่ทางนิตินัยนี่มาก่อนทางนิตินัยมาก่อนรบพฤตินัยเนี่ยเรายังไม่ได้ก้าวเข้าไปเลยแต่ก่อนนี้ประดักประเดิดเรื่องการเมืองเรื่องไม่เรื่องการเมืองเรื่องพระอืดพระอมแหมอะไรกันแน่กับหมายรู้ว่าพวกอโศกนี่มันมีการเมืองหรือเปล่าจะว่าไม่มีมันก็ดูมันมีจะว่ามีมันก็ไม่ได้นะก็ยังขู่กันอยู่งั้นเนี่ยมาตอนนี้เราปลดตรงข้อที่มันขวางอันนี้อันนึงออกอันนึงถอดสลักออกสลักนึงยังมีหลายสลักนะถอดเอาไปสลักนึงว่าอโศกนะเอาการเมืองนะอีกตอนเนี้ยถอดสลักนึงแต่เราก็ไม่ต้องไปเท่ได้อวดโอไม่ต้องไปประกาศไม่ต้องไปโพลธนาว่าฉันทำงานการเมืองแล้วอะไรไม่ต้องหรอกบอกว่าไม่อธิบายก็ไม่อธิบายใครจะมาว่าอย่างไรเราไม่ต้องอธิบายอะไรก็ไม่ต้องนะอยู่เฉยๆก็ได้นะไม่ต้องไปไม่ต้องไปเท่ได้อวดที่โอหรือว่าไม่ต้องไปพูดอะไรก็ได้นะเราก็จะทำอย่างที่พวกเราได้ทำแล้วอย่างที่พวกเราได้อาตมาก็ได้พูดไปแล้วแม่เตสมพงศ์ก็พูดเมื่อกี้นี้ก็พูดไปแล้วว่าเราปฏิบัติธรรมนี่แหละปฏิบัติธรรมอย่างอโศกนี่แหละการเมืองของเราได้ยินมาว่าแม้พวกเราจะต้องขยายเครือข่ายจะต้องขยายสมาชิกอย่าบ้าเครือข่าย10เครือข่ายนี่ทำให้มันแข็งแรงก่อนเหมือนกันกับพุทธสถานของเรานี่ทำให้แข็งแรงก่อนในเดียวกันให้แข็งแรงให้เป็นพุทธสถานเป็นชุมชนที่เข้มข้นเป็นกลุ่มนักประชาธิปไตยฟังให้ดีเป็นกลุ่มนักประชาธิปไตยที่เป็นรูปธรรมเข้มข้น10เครือข่ายนี่10สาขานี่ทำให้แข็งแรงก่อนได้ข่าวมาว่าโอ้โหประชุมกันประชุมย่อยกว่ากลุ่มนี้มาแล้วจะขยายสาขาอย่างไรจะขยายสมาชิกอย่างไรโอ้โหรวยแล้วเหรอรวยแล้วเหรอได้รูปเป็นด่างแล้วเหรอเนื้อแน่นแล้วเหรอก็ได้ข่าวมาเนี่ยว่าจะมีประชุมมีเปยปลายกันโอ้โหวิธีเราจะขยายเครือข่ายนี่นะจะขยายสมาชิกอย่าพึ่งคดอย่าพึ่งคดเอาตรงๆไปก่อนเอาในระยะที่เราเข้าใจแล้วก็ทำไปตามระยะ9ตอนนี้10เครือข่ายนี่เราเริ่มตั้งนี่ก็ไม่น้อยแล้วเราไม่ได้ตั้งเครือข่ายหรือว่าเราไม่ตั้งสาขามาเพื่อที่จะเอาเงินจากรัฐแต่ละเครือข่ายนี่ได้เงินจากรัฐมาแต่ขอย้ำอีกทีก่อนนะว่างานการเมืองนี้เราจะทำเข้มข้นให้เป็นสาธารณโภคีทำเข้มข้นให้เป็นสาธารณโภคีนะแล้วจะต้องช่วยกันให้ดีๆเลยนะเพราะว่างานการเมืองนี่เป็นงานของคารวะจะต้องพิสูจน์ความซื่อสัตย์พิสูจน์ความเสียสละการเมืองนี่คือการเสียสละนะพิสูจน์ความซื่อสัตย์ทุกวันนี้เนี่ยการเมืองมันเหลวเละจนกระทั่งเขาบอกว่าเอาเธอหน้าแกจะกินบ้างก็กินแต่อย่าโกงเลยขอให้ประเทศไทยประเทศเนี่ยมันได้รับผลประโยชน์ในการงานการทำเอาจะเอาเบี้ยบ่ายหลายทางกินเขายอมทุกวันเนี่ยเพราะมันโกงจนกระทั่งไม่รู้จะทำยังไงมันไม่จะโกงแต่มันกินไอ้โกงเนี่ยมันก็อีกอันหนึ่งมันสุดทนแต่ไอ้โกงเนี่ยมันโกงไอ้กินเนี่ยมันกินเขาจนยอมให้กินกินกับโกงมันฟังต่างกันเลยนะกินเนี่ยคือกินตามน้ำตามอะไรแต่ไรเขายอมแต่ว่าไอ้โกงเนี่ยมันโอ้โหมันโกงแล้วมันหนักมันกินหนักทุจริตหนักกว่าจนกระทั่งเขาเปลยมาแล้วในสังคมบอกเอายอมยังไงก็ยอมมาก ินแต่ว่าควรจะอย่าถึงโกงเลยเอามาให้ขายมาให้ประชาชนหน่อยเถอะเขาถึงขนาดนั้นมันสุดระอาและมันสุดจำนนแล้วเพราะงั้นเราจะต้องพิสูจน์โดยว่าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมด้วยมีคุณธรรมซื่อสัตย์เราจะต้องแสดงความซื่อสัตย์มันขาดหายมากเลยนะเพราะงั้นทางโลกเนี่ยเขายิ่งต้องการเพราะมันขาดหายหรือมันเลวร้ายเขาก็ต้องการสิ่งที่ดีนี่มาอุดแทนเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราทำสิ่งที่ดีนี้ขึ้นมาปรากฏเราจะได้รับการยอมรับได้เร็วมากจะได้รับการยอมรับได้อย่างเร็วอย่างดีเลยทีเดียวแต่เราไม่ต้องการหรอกไอ้อย่างนั้นมันเป็นตามธรรมเขาจะยอมรับเป็นเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องของตามธรรมแต่เราจะต้องทำให้ดีจริงๆนั่นน่ะมันก็เป็นประโยชน์ต่อเราเราซื่อสัตย์ดีเราเสียสละจริงได้เราอดทนความอดทนนี้เราจะต้องมีอีกไม่ใช่น้อยเราจะต้องอดทนนี่เรายังไม่รู้เลยนี่ว่าในอนาคตต่อไปนี่มันจะถูกถล่มทลายจะต้องถูกแน่ๆอาตมาว่าถูกแน่ๆแน่ๆจะด้วยวิธีใดเราไม่รู้หรอกเพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยเรื่องริษยาเนี่ยอาตมาเข้าใจความริษยาของมนุษย์จิตวิญญาณมนุษย์ริษยาเนี่ยถ้าเรายิ่งดีมันยิ่งไอ้ที่มันรักษาเพราะบัลลังก์ของเขานี่นะเขาริษยาแล้วก็จะหาทางโค่นฆ่าเหมือนกันหาทางที่จะจัดการลงเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างที่ว่าเนี่ยเมื่อกี้นี้ที่อย่างสมพงษ์พูดไปทั้งหมดนี่ก็ตามจะต้องเข้ากันได้เราต้องประสานกับเขาได้เขาจะอะไรต่ออะไรมาเราต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเราต้องอย่าไปอวดไปเบ่งอะไรต่ออะไรต่างๆที่ว่ามาทั้งหมดนั่นดีอย่างนั้นแหละเพราะงั้นเราจะต้องปฏิบัติธรรมไอ้ทั้งหมดนั้นเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นแหละเป็นแต่เพียงว่าเอาอย่างเดียวเท่านั้นนะว่าเรายอมรับว่าเรามีพรรคการเมืองส่วนเขาจะเข้าใจการเมืองอย่างเขาเข้าใจนะเขาต้องเข้าใจแน่ว่าเขาเข้าใจการเมืองอย่างที่จะเป็นอย่างที่เขาเข้าใจอยู่เขาจะไม่เข้าใจเราหรอกว่าการเมืองของเราเป็นอย่างไรยังไม่เข้าใจหรอกเพราะฉะนั้นจะอธิบายให้ตายไงก็ยังยากแน่ๆเพราะจะไปเสียเวลาอธิบายเลยสร้างเราสร้างสภาพการเมืองรูปของการเมืองพฤติกรรมของการเมืองคุณลักษณะของการเมืองอย่างที่เราเข้าใจที่เราจะทำขึ้นมาให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเหมือนธรรมะเนี่ยเราว่าพุทธศาสนาหรือธรรมะของพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นทุกวันนี้เราทำขึ้นมาได้ขนาดนี้ต้องใช้เวลาด้วยต้องยืนยันว่าไม่ใช่กดข่มไม่ใช่ฝืนเขาไม่เชื่อหรอกว่าการเมืองไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องมีเงินพรรคการเมืองตั้งขึ้นมาต้องมีเงินไม่มีเงินไม่ได้ทำการเมืองไม่มีเงินไม่ได้เลยเขาไม่เชื่อเด็ดขาดยิ่งมังกรห้าเล็บนี่ตะโกนเปล่าๆเลยบอกประกาศเลยบอกว่าทำการเมืองไม่มีเงินอย่ามาพูดให้เหม็นขี้ฟันเลยเขาไม่เชื่อไม่มีเงินจะไปทำการเมืองไม่ได้หรอกไม่ว่าโลกไหนขนาดอเมริกาที่ว่ามันเป็นการเมืองเป็นประชาธิปไตยที่เขาถือว่าดีมันยังใช้เงินกันโอ้โหเป็นพันหมื่นล้านเลือกประธานาธิบดีนี่เป็นพันๆหมื่นๆล้านเลือกตั้งทีนึงไม่จะไปต้องใช้เงินไม่ใช้เงินไม่ได้แต่ของเราอาตมาบอกแล้วว่าถ้าเราจะเป็นการเมืองประชาธิปไตยอย่างพวกเราแล้วไม่ใช้เงินเลยใช้กันอย่างที่มันอย่างเนี้ยธรรมดาเอาเรามาต้องค่าใช้จ่ายค่ารูปค่าใช้จ่ายที่อะไรไปค่าสมัครหมื่นนึงอะไรเนี่ยเอาละเราก็เข้าใจเขาจะต้องไปทำงานกันบ้างต้องมีค่าใช้จ่ายก็โอเคก็ให้แต่จะมาหาเงินจะเอาไปใช้เงินหวานมาต้องทำป้ายทำโฆษณาหาเสียงต้องอะไรต่ออะไรบ้าๆบอๆใจแล้วก็ดีไม่ดีก็เอาเงินซื้อเสียงอะไรอีกต่างหากไม่ใช่ประชาธิปไตยหาเสียงไม่ใช่ประชาธิปไตยอย่างที่อาตมาว่าเขาไม่เชื่อหรอกร้อยไม่เชื่อพันไม่เชื่อหมื่นไม่เชื่อแสนไม่เชื่อล้านไม่เชื่อใช่ไหมเขาไม่เชื่อหรอกเพราะว่าเป็นสิ่งที่เหลือที่จะเชื่อได้มันยากนะมันยากมากถึงอย่างไรก็ตามจะเชื่อหรือไม่เชื่ออาตมาว่าเราคงต้องทำได้เท่าไหร่ก็ช่างนะอาตมาก็ไม่หวังในชั่วชีวิตที่อาตมาเองอาตมามีชีวิตอยู่เนี่ยว่ามันจะก้าวไปได้สักเท่าไหร่อาตมาก็ไม่หวังอะไรมากหรอกแต่ก็คิดว่าคงจะต้องพาทำและคงจะต้องมีเวลาก็คงจะต้องได้พูดได้อธิบายไปหรือถึงขั้นจะต้องเขียนจริงๆมีอยู่คราวหนึ่งนะมีอยู่ช่วงหนึ่งอาตมาคิดจะเขียนหนังสือเรื่องเกี่ยวกับการเมืองนะคบหากันอยู่ก็มียุ่นมีอ้อนี่แหละนะจะทำกันตอนนั้น ร่างนะร่างนั้นนี่ขึ้นมาอาตมามันไม่มีมันมีงานมันก็มากด้วยแล้วมันก็ยังคิดว่ามันยังไม่ถึงเวลานะขึ้นมาตอนนี้มันจะได้ก็เลยทิ้งไปพับไปแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าไอ้กระดาษที่เขียนร่างอะไรไว้ตอนนั้นมันเหลืออยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะยุ่นก็จนกระทั่งไม่อยู่ก็กลุ่มไปแล้วไปเป็นภิกษุณีซะละเหลือแต่อ้อเนี่ยไม่รู้ว่าเก็บไว้หรือเปล่าเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าอาตมาถึงคราวถึงเวลาในช่วงชีวิตที่ยังไม่ตายมันคงอาจจะต้องเขียนหนังสือเกี่ยวกับการเมืองก็จะต้องเขียนบ้างตอนนี้ว่างจริงๆอาตมาก็ไม่มีนิรุตติหรือไม่มีปฏิภาณที่จะแสดงที่จะอธิบายอะไรต่ออะไรกับสังคมโลกเขาได้เก่งนักคิดว่ายากแต่ถึงอย่างไรก็คงจะต้องทำขึ้นไว้เป็นแนวทางเป็นแผนที่เพื่อให้พวกเราหรือว่าผู้ที่เข้าใจที่มีภูมิปัญญาพอจะเข้าใจศึกษาเหมือนกับธรรมะนั่นแหละก็คงจะทำถ้าเผื่อว่ามันมีโอกาสและมีเวลาแต่ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับศาสนานี่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเขียนเสร็จทั้งหมดเท่าที่ตั้งใจไว้ก่อนจะตายไปหรือเปล่าก็ยังไม่แน่เลยเพราะว่าตอนนี้ก็จริงๆนะอาตมารู้สึกว่าอาตมานี่อายุยาวแล้วตอนนี้ยอมรับว่าอายุยาวแล้วมันอายุมาขนาดนี้แต่ก่อนนี่ก็ทำทีเป็นขึงขังหยุดอายุไว้ที่56ตอนนี้มันไม่ใช่พูดเล่นๆไม่ได้แล้วตอนนี้มันจะ70แล้วมันจะมานั่งพูดว่าหยุดอายุไว้ที่56ไม่ได้แล้วทุกอย่างมันก็เสื่อมมันก็เป็นไปอย่างที่มันเป็นนะเพราะงั้นก็คิดว่าก็คงจะไม่ได้ทำไม่ได้เขียนแต่พูดก็คงต้องพูดนี่แหละพูดแล้วก็ฟังไปถ้าพูดจริงๆมันก็พูดมันไม่ลึกซึ้งเท่ากับเขียนที่จะต้องตรวจสอบมีหลักฐานมีข้อมูลมีสิ่งอ้างอิงยืนยันอะไรต่างๆมันไม่เหมือนกันหรอกนะเพราะงั้นมันไอ้อย่างนั้นมันเป็นคัมภีร์หรือว่าเป็นตำราที่จะค่อยๆเอาไปตรวจสอบไปตรวจทานเหมือนอย่างหนังสือธรรมะที่อาตมาได้เขียนไปแล้วเนี่ยจะได้เป็นหลักฐานตรวจทานยืนยันมันต้องให้แน่ๆมันคงๆนะนั่นก็คงคิดว่าตัวเองจะได้ทำนะทีนี้เรื่องที่อาตมาอยากจะปรามหรือว่าอยากจะบอกกันไว้ตอนนี้ก็คือที่ได้ประชุมหรือว่าได้สัมมนากันไปแล้วนั่นแหละก็คงจะรู้วิธีและรู้อะไรๆได้เข้าใจอะไรกันอาตมาว่าไม่เสียเวลาเปล่าหรอกและคงจะต้องประชุมกันมากพอสมควรสำหรับกลุ่มการเมืองเพราะช่วงแรกๆเนี่ยมันยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรกันประเดี๋ยวทำงานกันไปแล้วมันจะทำไปแล้วมันผิดมันไม่ถูกต้องแล้วต้องมาเสียเวลาแก้กลับอะไรแต่ไรมันจะเสียเวลาในอนาคตดีไม่ดีจะพาออกนอกลู่นอกทางอะไรไปหรือว่าบกพร่องอะไรไปเสีย มันก็จะแก้ไม่ทันมันก็คงไม่ดีเพราะงั้นตอนนี้ก็คงจะต้องมีอะไรก็ประชุมอะไรกันก็เท่าที่เห็นก็รู้สึกว่ากระปรี้กระเปร่ากว่าให้มาประชุมทางธรรมนะเนี่ยรู้สึกว่าระรื่นรู้สึกระรื่นกว่าประชุมธรรมะให้มาฟังธรรมให้มาสัมมนาทางธรรมแม้แต่ว่าให้มาสัมมนาทางกิจการทางการศึกษาทางการค้าธุรกิจการค้าทางอะไรก็ยังเหนื่อยกว่านี้นะยังรู้สึกว่าไม่ระรื่นเท่านี้เลยเพราะว่ามาประชุมทางพรรคสหกรณ์หรือว่ามันจะใหม่มากก็ไม่รู้นะพรรคสหกรณ์เพิ่งเกิดใหม่ขี้ใหม่หมาหอมก็เลยมันใหม่มากแล้วก็เลยดูกระปี้กระเปร่าดูระรื่นกันมากหน่อยก็ได้แต่ก็ไม่รู้นะอาตมาคิดว่าโดยความรู้สึกของสังคมนี่ทว่าการเมืองนี่มันสูงมันตื่นเต้นกันแรงพอสมควรนะและจริงๆมันก็เป็นเนื้อหาแท้ของมนุษย์อยู่เหมือนกันนะเรื่องของการเมืองเนี่ยยิ่งทุกวันนี้แล้วนี่เป็นการเมืองอย่างมากเลยแล้วก็มีความรู้กันในเรื่องภาคการเมืองเนี่ยกว้างขวางพิสดารจริงๆความรู้ทางการเมืองเนี่ยแล้วมันก็มีผลต่อมนุษยชาติต่อสังคมอยู่มากทั่วโลกไม่ใช่แต่ในประเทศเราไม่ได้ในกลุ่มคนไทยทั่วโลกเพราะเรื่องการเมืองจริงไม่ใช่เรื่องเล็กๆไม่ใช่เรื่องที่เราจะทำไปเอาหูเป็นนาเอาตาไปไร่ทำเป็นฤาษีปิดตาไม่รู้การเมืองจะหัวมันไม่ได้หรอกไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้แต แต่ที่แต่ก่อนนี้ยังไม่ได้ทำก็เพราะเหตุอย่างที่กล่าวมาแล้วอย่างที่เรื่องราวมันเป็นมาแล้วแต่ตอนนี้มันถึงเวลาแล้วมันก็จะต้องทำแล้วเราก็ต้องรู้ว่านี่ก็ไม่ใช่เรื่องเล่นต้องรู้ว่านี่เป็นเรื่องจริงเรื่องที่ต้องทำจริงต้องตั้งใจด้วยต้องจริงแล้วต้องตั้งใจด้วยเพราะจะต้องโอ้โหจะต้องสงวนท่าทีด้วยจะต้องมีวรยุทธ์มีศิลปวิธีอย่างมากเลยต้องมีศิลปวิธีอย่างมากเพราะจะต้องอบรมสั่งสอนแนะนำเรียนรู้ว่ากันไปอีกมากเลยทีเดียวอาตมาก็ไม่รู้จะทำอะไรที่จริงอยากจะมานั่งฟังข้อมูลอะไรต่ออะไรอาตมาจะมีบทข้อมูลต่างๆพวกนี้นะมาพูดกับพวกคุณได้เยอะเลยแต่มันไม่รู้จะทำไงมันหลายหลายอย่างหลายหลายงานมันเร่งรัดอยู่ตอนนี้ก็เลยต้องรีบทำไม่ทำมันไม่ทันงานที่ติดค้างอยู่มันไม่ได้นะก็ลืมนะลืมบอกว่าลืมบอกพวกคุณว่ายังไงติ๊กไอ้ข้ออะไรที่สัมมนากันมานี่ให้ข้ออะไรจะได้ให้อาตมาบ้างลืมบอกไปพวกเราก็เลยตกหล่นไปนิดนึงถ้าไม่งั้นอาตมาจะได้หยิบอันนั้นมาพอรู้คร่าวๆแล้วก็เอามาอะไรต่ออะไรกันได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะมันผ่านไปแล้วก็ทีหลังก็แก้ไขใหม่กันแล้วกันทีนี้มีเรื่องที่อาตมาอยากจะกำชับกำชากันอยู่ก็คือนะไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องไม่มากนะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็คือเรื่องที่คุณนิติภูมิเข้ามาใจดีกับพวกเราใจดีเขาก็มาสนิทสนมเป็นให้เกียรติให้เกียรติแหมเปิดเผยเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวบอกไปเลยหลายคนก็จดไปเสร็จแล้วก็โทรไปหาเขาขี้ไม่ออกก็โทรไม่เยี่ยวไม่ออกก็โทรไม่มีเรื่องอะไรก็โทรเอ๊ะทำไมนะอาตมานี่เป็นคนที่ไม่อยากโทรศัพท์กันง่ายๆเลยนะเป็นคนที่จะเห็นได้ว่าอาตมาไม่ค่อยโทรศัพท์หรอกทำไมจำเป็นจริงๆแล้วไม่โทรศัพท์จริงๆแล้วอาตมาควรจะแหมโทรศัพท์ประเดี๋ยวก็โทรประเดี๋ยวก็โทรนะอย่างคนแหมคนมีงานเยอะพวกอะไรมีกรณีมากกิจมากอะไรอย่างนี้อาตมาก็เหมือนคนกรณีมากกิจมากนี่แหละมันก็ควรจะแหมเดี๋ยวก็โทรศัพท์เดี๋ยวก็ติดต่อไม่เลยอาตมาไม่ทั้งคนโทรเข้าแล้วทั้งยิ่งอาตมาโทรออกแล้วยิ่งแล้วเลยทุกวันนี้อาตมารับโทรศัพท์มากกว่าอาตมาโทรออกพูดยืนยันได้เลยเพราะตัวเองไม่ไอ้นั่นไม่ค่อยอยากจะโทรนะก็อยากจะขอร้องนะว่าอย่าไปโทรไปหาแกเลยนะอาตมาก็มีธุระปะปังกับคุณนิติภูมิก็ยังเกรงใจบางทีก็อย่าเพิ่งไปโทรนะอย่าเพิ่งไปโทรหลายทีนะส่วนพวกเรานั่นน่ะไม่ใช่ตัวสำคัญอะไรกันนักกันหนาเนี่ยไปทำแล้วคือเขาเองเขาเป็นคนที่มีการติดต่ออะไรต่ออะไรมากยุ่งอยู่แล้วแล้วตัวเราบอกว่าเราชาวอโศกเข้าไปนี่นะแล้วก็เราก็ไปเป็นจุดทำให้อโศกด่างพร้อยนะทำให้อโศกนี่โอ้โหพวกอโศกนี่มันวุ่นชิบหายเลยอย่างเงี้ยโอ้โหทำไมถึงกลายเป็นคนขี้ขอเนี่ยพวกเราคิดจะงนอย่างนี้เขาสนิทกับคนนั้นอย่างโน้นอย่างนี้ไปขอไอ้นี่นะเป็นนิสัยหรือว่าเป็นตัวความเป็นของคนคนนั้นนะจะต้องไปขอคนนั้นอยากได้อันโน้นอยากได้อันนี้นี่หรือคือนักปฏิบัติธรรมโสดให้เขามาขอให้เราเป็นไรนะอย่าไปทำอย่างนั้นเลยยังไงก็พยายามบอกกันเตือนกันติงกันอย่าเพิ่งไปเท่เลยไปรบกวนคนนั้นคนนี้เขาอย่างงั้นอย่างนี้มันเป็นการรบกวนนะไม่ควรจะทำเอาละก็คงจะพอเข้าใจแล้วเรื่องนี้นะไอ้เรื่องเกี่ยวกับการโทรศัพท์ไปหานิติภูมิก็นี่เขามีใจกับเราเขาเข้าใจเราได้ขนาดนี้และเขาก็เป็นสื่อสารมวลชนอย่าไปทำว่าสนิทสนมอย่าไปทำว่าเขาเป็นหมู่เป็นพรรคเป็นพวกอะไรออกหน้าออกตามากนักเพราะเขาเป็นสื่อสารมวลชนเขาจะต้องเป็นคนที่วางตัวเป็นกลางถ้าเราไปทำเป็นแหมเป็นร้อยเราสนิทกันเราสายในเราอย่างงั้นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเสียเขาและเราก็เสียด้วยเราก็เสียด้วยจะเห็นได้ว่าเวลาเขาจะเขียนถึงเรานี่เขาระมัดระวังเพื่อที่จะไม่รู้สึกให้คนข้างนอกไม่ได้รู้สึกว่าเขาเชียร์เราเขาอะไรต่างๆเขาจะไม่พยายามให้เขาคนรู้สึกอย่างนั้นเลยถ้าคืนเขาทำเป็นว่าแหมไม่เชียร์เราเกินการเนี่ยเขาก็เสียเราก็ไม่ได้ประโยชน์คนข้างนอกเขาบอกเอ้ยนี่มันพวกเดียวกันมันก็เชียร์กันก็จะเสียไปหมดเลยทันทีเลยไม่ดีเลยนะเพราะฉะนั้นอีกอย่างนึงก็คืออย่าไปทำตัวแหมฉันนี่รู้จักกับคุณนิติภูมิสนิทสนมอย่างโน้นอย่างนี้แหมมาโน่นนี่เข้าครัวเคลียร์อะไรต่ออะไรอย่าเลยอย่าเลย นะถ้าทำอย่างนั้นแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องที่เรื่องอย่างเงี้ยเรื่องสังคมเราจะต้องรู้มารยาทสังคมหรือว่ารู้วิธีของสังคมนี้บ้างส่วนจิตใจเราหรือว่าเราจะมีเวลาโอกาสที่เราจะสนิทสนมกันเราจะมีอะไรใจกันอย่างที่เป็นเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่าในเรื่องที่เรารู้ต้องมีปฏิภาณรู้มั้งว่าไอ้โอกาสอย่างนี้หรือกาละอย่างนี้อย่าไปทำอย่าไปแสดงออกอย่าไปอะไรต่ออะไรให้มันมากมายเราก็ไม่ได้ประโยชน์คนข้างนอกเขาบอกเอ้ยนี่มันพวกเดียวกันมันก็เชียร์กันก็จะเสียไปหมดเลยทันทีเลยไม่ดีเลยนะเพราะฉะนั้นอีกอย่างนึงก็คืออย่าไปทำตัวแหมฉันนี่รู้จักกับคุณนิติภูมิสนิทสนมอย่างโน้นอย่างนี้แหมมาโน่นนี่เข้าครัวเคลียร์อะไรต่ออะไรอย่าเลยนะถ้าทำอย่างนั้นแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องที่เรื่องอย่างเงี้ยเรื่องสังคมนี่เราจะต้องรู้มารยาทสังคมหรือว่ารู้วิธีของสังคมนี้บ้างส่วนจิตใจเราหรือว่าเราจะมีเวลาโอกาสที่เราจะสนิทสนมกันเราจะมีอะไรใจกันอย่างที่เป็นเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่าในเรื่องที่เรารู้ต้องมีปฏิภาณรู้มั้งว่าไอ้โอกาสอย่างนี้หรือกาละอย่างนี้อย่าไปทำอย่าไปแสดงออกอย่าไปอะไรต่ออะไรให้มันมากมายต้องเข้าใจอันนี้ให้ดีๆเราควรจะรู้จักอันนั้นเป็นมารยาทส่วนความจริงใจเราจะสนิทสนมเราจะเชื่อถือเราจะจริงใจแก่กันและกันเราจะอะไรนั้นไม่มีปัญหาหรอกอย่างนั้นมันของดีนี่เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของที่ตรงหรือสุรศักดิ์ได้พูดไปแล้วบรรยายไปแล้วถึงเรื่องของมารยาททางการเมืองเขาน่ะเขาเห่อเขาหลงเขายกย่องกันพอได้ตำแหน่งหน้าที่ขึ้นมาแล้วก็ทันติดขึ้นมาเลยโอ้ท่านหัวหน้าท่านเลขาท่านนั่นท่านนี่อะไรต่ออะไรแล้วก็แสดงท่าทีจะต้องมาต้องแต่งกายต้องวางกิริยาจะต้องมีสถานที่จะต้องมีการต้อนรับจะต้องมีการอะไรล่ะมารยาทสังคมที่เขาเองเขาสมมุติกันเป็นมารยาทสังคมทางศักดินามันเป็นมารยาทสังคมแบบศักดินาอันนี้เราต้องเข้าใจให้ชัดเจนว่าข้างนอกเขาถืออย่างนั้นจริงเขาเป็นอย่างนั้นจริงเราก็อย่าไปลบหลู่หรืออย่าไปละลาบหรือลวงเกินเขาทำเราก็ห่อหมกอะไรที่เราจะพออนุโลมกับเขาได้อนุโลมไปอย่าไปทำแข็งขืนแล้วก็ทำเป็นแหมหักล้างด่าทอคมเบงเป็นประเภทที่เรียกว่ามันจะทะเลาะกันจะวิวาทกันขัดงานกันเกินไปอันนั้นมันก็ไม่ดีนะเพราะงั้นในฐานะที่เราจะปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติอย่างลึกซึ้งอย่างมีศิลปวิธีอย่างดีทีเดียวโดยเฉพาะในพวกเราเองเนี่ยไม่ต้องหรอกเราทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นน่ะคุณจำลองเป็นถึงรองนายกเราก็ไม่เคยจะมาแหมพระจอมพระแจนั่นแหละก็ทำอย่างนี้แหละแต่เราก็ให้เกียรติคุณจำลองไม่ใช่ว่าจริงๆคุณจำลองมานี่เราก็ไม่ได้ให้เกียรติเมื่อไหร่เราก็ให้เกียรติอยู่พอสมควรตามฐานะตามควรเราก็ให้แล้วก็ไม่ต้องติดอะไรต่ออะไรจะต้องเป็นมาดเป็นพิธีการเป็นอะไรต่ออะไรจนเหน็ดเหนื่อยจนเลอะเทอะการกระทำอย่างนี้นี่แม้แต่ในสังคมข้างนอกเขาเราก็มีหลายอย่างที่เราปฏิบัติอยู่เช่นเราไปข้างนอกไปที่ไหนๆเราก็ไปเป็นหมู่เป็นกลุ่มเรายืนหยัดยืนยันในสภาพของเราแต่งกายอย่างนี้ไม่ใส่รองเท้าไม่ถือยศถือศักดิ์อะไรเกินการไม่ติดยึดในศักดินาอะไรมากไปในที่นั่นที่นี่นั่งกับพื้นก็นั่งพวกเราเนี่ยเวลาฟังธรรมไปที่ไหนวัดไหนเรานั่งกับพื้นทั้งนั้นเขานั่งเก้าอี้หมดเราก็นั่งกับพื้นกันแทบทุกแห่งถ้าไม่นอกจากไม่มีที่อีกเรื่องนึงไม่มีที่เราก็นั่งกับพื้นกันได้นะอาตมาคงบอกไม่ได้นะว่าจะปฏิบัติอย่างไรบอกตายตัวเป็นสูตรเลยจะงี้คงไม่ได้นะแต่ก็ต้องค่อยๆทำไปนะมันมีศิลปวัฒนธรรมอย่างพวกเรานี่ก็จะบอกว่าเวลาแต่งกายจะเข้าในสังคมเขาก็พอสมควรแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปเหมือนเข้าทีเดียวจะต้องมีเชิงชั้นศิลปะวิทยาอยู่พอสมควรว่ามีศาสตร์มีศิลป์ในการที่จะไปแสดงตัวหรือไปคบหาหรือเข้าไปไม่ถึงหน้าเกลียดแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเป็นที่สะดุดตาสะดุดใจพวกเรานี่จะมีอะไรเป็นที่สะดุดตาสะดุดใจอยู่พอสมควรมีนัยยะที่ต่างแต่ไม่แตก นะไม่รู้จะใช้ภาษาอะไรนะมีนัยยะที่เห็นต่างแต่ไม่จะไปทำแตกหักไม่ใช่ไปแตกไม่ใช่ไปทะเลาะไม่ใช่ไปทำโดเดดเด่นอะไรจนเกินการนี่ก็พูดเป็นสุดสูตรหรือเป็นภาษาไว้ได้แค่นี้ข้อสำคัญก็คือว่าเราต้องมาเข้าใจว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรในการปฏิบัติกับการมันก็อยากจะขอย้ำอันนี้ก่อนให้ชัดๆนะที่อาตมาบอกนโยบายบอกเนื้อหาสาระแก่นสารของประชาธิปไตยหรือว่าการเมืองที่เราจะทำนี่ก็บอกไปแล้วพูดไปแล้วพอสมควรแล้วนะก็จะขอขยายหรือว่าขอย้ำอีกเล็กๆน้อยๆเท่านั้นว่าการปฏิบัติภารกิจทางการเมืองของเรานี่ก็เราจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เขามีแล้วกฎหมายที่เขาออกมาอย่างไรเนี่ยอย่าให้ผิดเช่นเขาบอกว่าจะต้องไปลงคะแนนเสียงถ้าไม่ไปลงคะแนนเสียงนี่ถูกตัดสิทธิ์เราจะไปทำให้เสียสิทธิ์แล้วยิ่งเป็นพรรคการเมืองเป็นสมาชิกด้วยแล้วเป็นสมาชิกเสียสิทธิ์มันก็โมท่าเราทำอะไรได้นอกจากจะเป็นแรงช่วยแบกช่วยหามเท่านั้นเองถ้าเปิดว่าสิทธิทางการเมืองเราก็ตกไปแล้วนี่ก็ได้ข่าวดูเหมือนร้อยตรีฉลาดนี่ก็จะไม่ได้มั้งเนี่ยไม่รู้เขาจะไปสมัครปฏิริษชัยวัฒน์ให้อันดับหนึ่งซะด้วยนะปฏิริษเบอร์หนึ่งของพรรคพลังธรรมเสร็จแล้วก็บอกว่าไม่ได้นะนี่ดูมันจะเสียสิทธิ์เพราะว่าไม่ได้ไปเลือกตั้งไอ้ตอนที่ไปนอนอดข้าวอยู่นั่นน่ะเขาเลือกสวรอบสองไม่ได้ไปลงคะแนนเสียงกับเขาแล้วก็ไม่แจ้งไม่ได้รับยืนยันว่าถูกต้องปฏิบัติตามกติกาเขาแล้วว่าคุณโอเคไม่เสียสิทธิ์แต่นี่ก็ดูมันจะเสียสิทธิ์เพราะกฎหมายนี้มันมาใหม่หลายๆคนก็อาจจะเพิกเฉยหรืออาจจะคิดว่าเออไม่สำคัญแต่ไม่สำคัญไม่ได้กฎหมายเขาออกมาแล้วต้องปฏิบัติให้ตรงตามกฎหมายศึกษากฎหมายและตอนนี้เราต้องศึกษากฎหมายพรรคการเมืองมันมีรัฐธรรมนูญฉบับที่เกี่ยวกับการเมืองฉบับพรรคการเมืองอะไรมันมีนะแล้วก็เอามาศึกษาดูแล้วเราก็ปฏิบัติอย่าให้มันผิดกฎหมายหรือแม้กฎหมายอื่นก็อย่าไปผิดกันแล้วกันเพราะเราเป็นนักการเมืองเป็นนักปฏิบัติอะไรของสังคมแล้วเราต้องรู้อย่างนี้เราปฏิบัติตามคุณลักษณะของ majority rule นะกฎของส่วนใหญ่ majority rule เราต้องปฏิบัติตามกฎของส่วนใหญ่จริงๆแม้เราจะเป็นคนถูก minority right เราจะเป็นคนส่วนน้อยที่มันมีความถูกต้องอยู่อย่างของเราเราก็ถูกต้องก็ตามก็ตามเราก็พยายามที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องนี่ไปแม้จะมันจะขัดจะแย้งบ้างก็ต้องมีกลวิธีที่จะต้องทำผู้รู้หรือผู้บริหารปกครองนี่จะต้องเข้าใจ majority rule แล้วก็ minority right นี่อย่างสำคัญเหมือนกันว่าเออนี่กฎของสังคมเป็นอย่างนี้นะวิธีรัฐศาสตร์เขาก็จะต้องมองว่ากฎของสังคมเป็นนี้กฎของส่วนใหญ่เป็นนี้แต่ไอ้ส่วนน้อยที่มันปฏิบัติถูกนี่เราจะต้องรู้จักกลวิธีรู้จักอนุโลมปฏิโลมรู้จักประสานรู้จักไม่ใช่ไปทำลายสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เป็นความถูกต้องแม้จะกลุ่มน้อยแม้จะเป็นเฉพาะบุคคลเราก็จะต้องเข้าใจผู้บริหารปกครองนี่ต้องมองอันนี้อย่างมากเราจะต้องเข้าใจในสิ่งนี้ต้องปฏิบัติให้ถูกอันนี้สำคัญมากทีเดียวในเรื่องของสังคมศาสตร์นะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเคารพกฎหมายนั้นหนึ่งต้องปฏิบัติให้ดีสองเราจะต้องปฏิบัติธรรมเพราะจะเป็นนักการเมืองที่ดีต้องมีคุณธรรมไม่ว่าจะเป็นประชากรสมาชิกหรือยิ่งผู้ไปมีตำแหน่งหน้าที่ทางรับผิดชอบในหน้าที่ของการเมืองยิ่งต้องเป็นคนที่มีคุณภาพมีคุณภาพสูงๆขึ้นจะไปรับหน้าที่ถ้าไม่มีคุณภาพสูงๆไปรับหน้าที่มีคุณภาพทางคุณธรรมด้วยแล้วก็มีคุณภาพทางสมรรถนะความรู้ความสามารถด้วยมีแต่คุณธรรมเฉยๆไม่มีความรู้ความสามารถอะไรเลยไปรับหน้าที่มันทำงานไม่ได้หรอกทำงานไม่ได้นะต้องมีความสามารถด้วยมีแต่ความสามารถไม่มีคุณธรรมทุกวันนี้ก็เก่งทางการเมืองกันเยอะไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันถึงเลวไหลนะเก่งทางการเมืองเพราะไม่มีคุณธรรมจิตมันมีกิเลสตัณหาอุปาทานมันก็เลยออกมาทำงานนะออกมาทำงานมันก็เป็นอย่างนี้มันเสียหายนะเพราะการเมืองก็ดีก็จะต้องอาศัยความสามารถและคุณธรรมอย่างมากนะเราก็จะต้องทำทั้งสองอย่างการปฏิบัติธรรมนั่นแหละจริงๆอ่ะการปฏิบัติธรรมอย่างพุทธนี่แหละคือนักการเมืองชั้นหนึ่งคือนักการเมืองชั้นหนึ่งเขายืนยันเลยการปฏิบัติธรรมอย่างพุทธนี่แหละโลกเขายังไม่ค่อยเข้าใจเขายังไม่ค่อยเข้าใจนะ ขาไม่รู้ความจริงนึกว่านักปฏิบัติธรรมหรือศาสนาไม่เกี่ยวกับการเมืองแม้ทั่วโลกเนี่ยอย่างนี้ศาสนาอื่นใหญ่ๆนี่เขาก็ไม่ให้มาเล่นทั้งๆที่ศาสนาอิสลามนี่นะเขาไม่กันเลยเขาไม่มีนักบวชเขามีแต่คฤหัสถ์หมดเลยเขามีกฎมีหลักและการเมืองกับการศาสนาเขาอยู่ด้วยกันหมดเลยนะอิสลามเนี่ยแต่เขาแรงอิสลามเขาแรงเพราะฉะนั้นศาสนาอิสลามจึงเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพราะเขาผนวกการเมืองกับศาสนาไว้ด้วยกันเขาจึงเป็นกลุ่มเป็นก้อนไปที่ไหนโอ้โหแข็งไปหมดทั่วเลยอาตมายังไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยในทั่วโลกนี่ศาสนาอิสลามหรือศาสนาคริสต์มีพลเมืองมีประชากรมากที่สุดในโลกยังไม่รู้ว่าอิสลามหรือคริสต์ไม่รู้นะนะคริสต์มันมีแต่นิกายเยอะมากเลยส่วนอิสลามเขามันแต่นิกายไม่กี่นิกายแต่แน่นถึงแม้คริสต์ก็ตามไม่แน่นความแน่นจริงๆนี่สู้อิสลามไม่ได้เลยเป็นความแน่นมากนิติภูมิเนี่ยเขาก็ยังชอบอิสลามมากเขายังให้เชิงศาสนาแล้วเขายังให้อิสลามเขาเป็นพุทธนะนิติภูมิเนี่ยเป็นพุทธเป็นชาวพุทธเขายังให้อิสลามนี่เป็นเบอร์หนึ่งอโศกเป็นเบอร์สองเอาจริงอโศกเป็นเบอร์สองนิติภูมิเขาอาตมาพูดที่ปฐมอโศกพูดอันนี้ขึ้นมาเขาสะดุดใจของเขาเหมือนกันเขารู้สึกว่าแหมประโยคนี้ที่อาตมาพูดเนี่ยคนได้ที่หนึ่งมาโอ้โหเขารู้สึกมากเลยว่าแหมทำไมเขาคล้ายๆกับว่าเราเองเนี่ยเราพูดเป็นเชิงอย่างนี้แล้วก็คล้ายๆเขาก็คิดอย่างคนโลกๆนะคิดว่าโอ้ถ้าเรารู้สึกอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเรารู้สึกลดค่าที่จะลดค่านิติภูมิว่าโอ้ฉะนั้นนิติภูมิก็เห็นว่าเราเป็นเบอร์สองนี่ก็แสดงว่าให้ค่าเราเบอร์สองให้อิสลามเป็นเบอร์หนึ่งเราก็เป็นตัวต่ำต้อยเราก็เลยต้องน้อยใจเราก็เลยต้องอะไรที่จริงอาตมาไม่ได้น้อยใจแล้วพวกเราก็คิดว่าพวกเราคงไม่น้อยใจอะไรหรอกแต่เราดูตามความเป็นจริงในความรู้สึกไม่ใช่ความผิดของนิติภูมิที่เขาเองเขารู้สึกว่าอิสลามเนี่ยมันโมโหเหมาะที่จะทำงานกับสังคมมากมายเพราะอิสลามเขาเป็นศาสนาที่ผนวกธรรมะกับการเมืองไว้ด้วยกันมาแต่ต้นเลยแต่ของพุทธนี่ก็ดีไม่ได้ผนวกอย่างชัดเจนมาแต่ต้นนะมาถึงสมัยนี้ยุคนี้กาละนี้แหละอาตมามาอธิบายและมาทำในช่วงครึ่งพุทธศตวรรษนี่แหละแล้วมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปและสังคมจะมีพุทธศาสนานี่แหละที่จะพิสูจน์หรือว่ายืนยันว่าศาสนากับการเมืองต้องมีด้วยกันต้องยืนยันด้วยกันแล้วต้องเกื้อกูลกันแล้วจะถึงจะทำให้สังคมประเทศชาติมนุษยชาติดีขึ้นนะและศาสนาพุทธไม่รุนแรงเหมือนอิสลามด้วยไม่รุนแรงศาสนาอิสลามเนี่ยถ้าใครมาก่อกวนหรือมาทำร้ายศาสนาแล้วเขาอนุญาตนะพระศาสดาเขามีกฎเลยบอกอนุญาตให้ต่อสู้ถึงขั้นฆ่าแกงผู้มาทำร้ายได้เลยทำได้เลยเขาเรียกว่าต่อสู้ได้เลยเขามีศัพท์ของเขาด้วยเขาเรียกว่านิยาตหรือไงเนี่ยทำได้เลยเพราะงั้นของเขาฆ่าคนได้ฆ่าผู้มาทำลายได้ไม่ผิดไม่บาปด้วยไม่ผิดไม่บาปไม่ถือว่าไม่บาปนี่ก็เป็นความเข้าใจของแต่ละศาสนาแต่ละศาสดาแต่ของพุทธนี่อหิงสาไม่ไปทำร้ายเขาอหิงสาจริงๆจะต้องไม่ไปที่เด็ดบังคับไม่ต้องตีกรอบจนแน่นเหมือนกับยังศาสนาอิสลามตีกรอบแน่นมากออกจากกรอบได้ยากมากแล้วก็พยายามที่จะหาสมาชิกเหมือนคริสต์ที่หาสมาชิกเก่งหาสมาชิกขนขวาจริงๆเขาพยายามที่จะปลุกเร้ากันให้ทำเพื่อพระเจ้าอะไรต่ออะไรซึ่งก็ถูกต้องนะความจริงก็ถูกต้องแต่ว่ามันเป็นวิธีอาตมาเห็นว่าเป็นวิธีที่เป็นคอมมานด์หรือว่าเป็นการบังคับเป็นการกดมากเกินไปส่วนศาสนาพุทธนั้นอิสระเสรีภาพที่สุดกว่าทุกๆศาสนาเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับความรู้สึกของมวลมนุษยชาติในโลกที่ต้องการสิทธิมนุษยชนสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจึงจะเจริญถูกใจคนทั่วโลกเพ พราะไม่มีมนุษย์ใดอยู่ในศาสนาใดที่ไม่ต้องการอิสระเสรีภาพที่สมบูรณ์ที่สุดไม่มีหรอกศาสนาไหนก็ต้องการอิสระเสรีภาพสมบูรณ์ที่สุดศาสนาพุทธนี่แหละเป็นศาสนาที่ให้อิสระเสรีภาพสมบูรณ์ที่สุดไม่บังคับอย่าว่าแต่บังคับเลยงองอนก็ไม่งองอนแต่อย่ายิงอย่าพยองนะเปิดเผยชี้แจงช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยจริงใจให้เขารู้ให้เขารับจนเขาศรัทธาจนเขามาเอาเองเพราะฉะนั้นจึงช้าจึงช้าและได้ปริมาณมวลน้อยไม่อัตราการก้าวหน้าในการหาสมาชิกไม่เร็วและที่สำคัญก็คือยากยากเพราะจึงช้าช้าก็ไม่เสียเวลาช้าก็จะมาทันการที่พวกเขาทุกร้อนแล้วก็จะต้องมาถึงตรงนี้ศาสนาพุทธจะมาช่วยเขาตรงนี้กาละนี้เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวหรอกว่าศาสนาพุทธอย่างที่เราทำอยู่นี่มันสุดโต่งหรือว่ามันยากจนกระทั่งเขาไม่ยอมรับไม่หรอกเพราะทุกข์มันมากความเลวร้ายมันมากเขาต้องวิ่งหนีจากทุกข์จากความเลวร้ายนั้นออกมาแล้วก็หาอีกต่อไปเขาจะรู้สึกว่าศาสนาไหนที่จะมีความจริงของอิสระเสรีภาพจะมีความจริงของพระราดรภาพจะมีความจริงของสันติภาพและจะมีความจริงของสมรรถภาพด้วยสมรรถภาพนี่รู้จักฐานอบายมุขที่มอมเมาฐานที่มันดีเป็นสัมมาอาชีพเป็นอะไรต่างๆขึ้นมาและก็มีสมรรถภาพในการที่จะประสานสังคมมนุษยชาติมีสังคมศาสตร์อย่างเจริญอย่างวิเศษจริงๆการเมืองก็อยู่ในสังคมศาสตร์เพราะฉะนั้นพุทธนี่ก็ค่อยมีบูรณภาพไปเรื่อยๆอาตมาทำงานมา 20-30 ปีได้ขนาดนี้นี่ที่อาตมามั่นใจว่านี่เป็นพุทธเป็นคุณลักษณะของพุทธพุทธแท้ๆที่พูดกับพวกคุณเนี่ยยืนยันมาเนี่ยพุทธข้างนอกเขาบอกว่ามันอวดดีอวดเก่งมันถูกอยู่คนเดียวคนอื่นผิดหมดมันที่ได้ด่าใครกลาดไปหมดเลยจริงๆนะอาตมายังไม่กลาดนะถ้ากลาดจริงๆแล้วก็ไม่เหลืออาตมาบะเรียกว่าเบามือเพลามือหรือว่าหย่อนข้อในการที่กล่าวที่ว่าที่อะไรเนี่ยมากเลยนะหย่อนข้อมากเลยแล้วหาว่าเรากลาดท้อนิดเดียวบกราดแล้วถ้าอาตมาหนักมือกว่านั้นหน่อยจะเป็นยังไงหาว่าอาตมาถล่มทลายสิเพราะเราพูดกับที่นี่อาตมาพูดกับพวกเราเนี่ยอาตมามั่นใจว่าเนี่ยเป็นคุณลักษณะของพุทธที่ถูกต้องข้างนอกเขายังไม่เชื่อว่าคุณลักษณะหรือคุณภาพของพุทธว่าเป็นพระอริยะจะต้องเป็นคนที่ลดโลกโกรธหลงเป็นคนที่เป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์เขาไม่รู้เรื่องแล้วเขาก็ไม่เชื่อว่าจะมีได้เขาไม่เชื่อหรอกเพราะงั้นเขาจึงไม่มีคุณลักษณะพิเศษอะไรของพุทธมันก็ทำดีอย่าไปทำชั่วโถเอ้ยไม่ต้องศาสนาเขาก็สอนอยู่แล้วสำนึกของคนก็พยายามอยู่แล้วมันเขาจะไม่พยายามทำชั่วคนชั่วมันก็ไม่อยากจะทำชั่วอยู่แล้วไม่ต้องให้ใครมาสอนหรอกคนจริงๆอ่ะมันไม่อยากทำชั่วหรอกถ้ามันไม่มีกิเลสมากจนกระทั่งมันหรือมีความจำเป็นที่บังคับมันมากเกินไม่อยากทำหรอกชั่วคนเราอ่ะใช่ไหมมันรู้อยู่แล้วดีชั่วธรรมดาแต่ดีชั่วนี่มันเกิดจากต้นเหตุตรงไหนแล้วดีชั่วมันซับซ้อนอย่างที่ว่าเนี่ยคุณเป็นโลกโมโทสันมามากๆกอบโกยมามากๆเอาทฤษฎีของสังคมทุนนิยมมาแล้วคุณก็รวยรวยๆคุณก็บอกคุณรวยด้วยใช่ไหมอย่างทักษิณนี่คุยพูดอยู่เป้าเนี่ยผมหากินอย่างสุจริตผมไม่ได้ไปโกงใครผมทำด้วยเน็ตด้วยเหนื่อยของผมผิดอะไรเนี่ยทักษิณพูดเป้าอยู่ตอนนี้พูดขอความเห็นใจจากประชาชนแม่ไอเราก็ไม่อยากจะพูดมากกับเขาค คุณใช้กฎของสังคมคุณใช้อะไรอะไรจากสังคมที่มันตั้งมาตรการหรือตั้งหลักเกณฑ์อะไรในของสังคมที่มันได้เปรียบเอาเปรียบแล้วคุณก็ใช้หลักเกณฑ์พวกนี้นะไปตั้งกฎตั้งเกณฑ์อย่างน้อยที่สุดอย่างไม่ต้องยกตัวอย่างง่ายๆคุณเองคุณเอานี่มาคุณก็มาตั้งราคาค่าโทรศัพท์ตั้งราคาอะไรอะไรพวกนี้ซึ่งแพงกว่าข้างนอกที่ไหนประเทศไหนก็แพงกว่าเท่านั้นเลยคุณมาตั้งอย่างเงี้ยคุณก็ว่าคุณสุจริตเขาขอร้อนคุณลดถึงมันขาดกำไรไม่ได้ยังไม่ขาดทุนเลยคุณก็ไม่ยอมแต่คุณก็บอกคุณสุจริตอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทุกวันนี้อย่างทักษิณเนี่ยทุกวันนี้ใครกดเนี่ยชึกๆๆๆๆเนี่ยอยู่ไอ้ของที่อยู่ในสายของเขาสัมปทานของเขาเนี่ยไหลเข้าทุกวินาทีนี่เงินทั้งนั้นไหลเข้ากระเป๋าอยู่ทุกวินาทีเนี่ยวันนึงไม่รู้กี่ล้านวันนึงเป็นล้านๆนะวันนึงเป็นล้านๆทั่วประเทศที่ใช้ของที่อยู่ในสัมปทานของเขาแล้วมันได้มากได้เกินที่จะทำให้ประชาชนนี่ลดลงไปได้ความสะดวกในการจะใช้การสัมพันธ์สื่อสารติดต่อก็จะดีขึ้นกว่านี้คนก็จะไปใช้ได้แม้แต่คนระดับต่ำระดับต้อยอะไรก็จะสื่อสารกันได้ก็จะเกิดการเลี้ยงชีพขึ้นดีขึ้นเพราะว่ามีสื่อสารที่ดีใช่ไหมมันราคาถูกลงมันก็ทำได้อะไรได้ก็จะมีประโยชน์อีกมากมายไม่ฉันขาดกำไรไม่ยอมพูดไปก็เหมือนถล่มเขาคือเขาไม่เข้าใจจริงๆพูดไปก็คือเขาไม่เข้าใจจริงๆอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นในเรื่องพวกนี้เราจะต้องมาพยายามพิสูจน์ความจริงว่าคนยิ่งสูงคนยิ่งเสียสละคนยิ่งจะไปรับใช้ประชาชนต้องเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบไม่เอารัดเป็นคนเสียสละที่จริงที่สุดเลยไม่กอบไม่โกยไม่ต้องตั้งค่าตั้งราคาอะไรเลยดูซิว่าคนเราเนี่ยมันจะมองคนไม่เป็นประชาชนในโลกนี้จะไม่รู้ว่าคนดีนี่ควรจะเลี้ยงไว้ไหมขนาดคนยังไม่ดีเท่าไหร่เขาก็ยังสงสารกันได้เขาก็ยังเลี้ยงดูกันได้คนทำดีเล็กๆน้อยๆก็โอ้โหคนนี้ต้องตอบแทนต้องเลี้ยงดูต้องช่วยเหลือต้องบริจาคทำไมคนที่ทำคุณค่าประโยชน์มีความรู้ความสามารถที่รับใช้ประชาชนจริงๆจะอยู่ไม่ได้โดยไม่ต้องไปเก็บเงินเก็บทองอะไรยืนยันว่าเราไม่ต้องไปสะสมกอบโกยอะไรแล้วก็เป็นคนปฏิบัติธรรมของพระเจ้าไม่ต้องไปพลานไปพร่าไม่ต้องกินเปลืองใช้เปลืองอะไรเป็นคนเลี้ยงง่ายกินน้อยใช้น้อยแต่สุขภาพสังขารร่างกายก็สมบูรณ์เต็มที่ไม่ได้กินน้อยใช้น้อยจนทรมานตนเองไม่ใช่ไม่ได้ทรมานตนเองเลยกินอย่างมีความพอเหมาะพอดีมีปัญญาในการกินการใช้ไม่เป็นคนขี้โรคไม่จะเป็นคนกินก็จนกระทั่งสุขภาพเสียอยู่ก็มอซอจนเชื้อโรคเข้าอยู่ในที่แวดล้อมสุขภาพเสียเสื่อมโทรมมันไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมมันมักน้อยได้จริงๆและเป็นคนที่ใช้น้อยแต่มีสมรรถภาพสูงสามารถที่จะผลิตหรือกระทำคุณค่าของตนเองแรงงานของตนเองออกไปช่วยมนุษยชาติได้มากมายจริงๆและพิสูจน์กันซิว่าเราทำงานไม่ต้องเอาเงินสักกระดาษตังแดงเดียวเนี่ยฐานของการเมืองงานการเมืองเนี่ยมันจะเป็นการประกาศได้ยิ่งกว่านักธรรมะเพราะเขาเข้าใจว่านักธรรมะมันก็เสียสละอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นยังไปแปลกอะไรล่ะมันไม่น่าทึ่งหรอกแต่นักการเมืองเสียสละจริงๆเอาเหมือนกับนักธรรมะเลยนักการเมืองทำงานฟรีไม่เอาเงินเข้าไปสมัครเข้าไปทำอะไรอะไรรับหน้าที่แล้วไม่เอาคืนสละคืนให้แก่ประชาชนสละคืนให้แก่สังคมส่วนรวมไม่ตัวเองไม่เอาไม่เห็นแก่ตัวมันจะง่ายกว่าการอธิบายกว่าการบอกกับประชาชนเลยมันเป็นทางที่จะประกาศอโศกไปนี่แหละองค์กรการเมืองนี่แหละพอเข้าใจไหมพอมองออกไหมองค์กรศาสนาเขายังไม่ถึงหรอกก็มันศาสนามันก็ต้องเสียสละสิแต่นักการเมืองมันไม่เสียสละแต่ความจริงมันต้องเสียสละเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีใครเสียสละเลยในทางการเมืองเพราะมันไม่นึกว่ามันจะเป็นเหมือนอย่างนักการศาสนาแต่ของเราออกการศาสนาเนี่ยไปสถานปนาเข้าไปในการเมืองมันอย่างคานทีว่าเพราะงั้นนักการเมืองคือนักการเสียสละนักการศาสนาทำงานกับประชาชนอย่างจริงๆเลยเนี่ยมันก็จะยืนยันเฮ้ยอย่างนี้มีด้วยเหรอนักการเมืองแบบนี้มีด้วยเหรอทั่วโลกเลยนะเมื่อใดถ้าเราถึงขั้นว่าอโศกได้บริหารเป็นครม.ไม่ต้องถึงขั้นเป็นนายกเราเป็นแค่รัฐมนตรีแค่นั้นรับรองไม่ต้องถึงขั้นถึงขั้นเป็นนายกหรอก จังหวะใดจังหวะนึงได้เข้าเป็นคณะครม.กับเขาคณะรัฐมนตรีคณะบริหารกับเขาบ้างมันจะปรากฏตัวเลยจะเด่นจะทำความเป็นจริงเป็นกลุ่มไม่ใช่คนเดียวนะอย่างคุณจะรอไม่ทำคนเดียวทำได้อยู่ไม่กี่คนนอกนั้นมันก็เกิดเหตุกับหื้อรือนะเข้าทะเลาะกันขัดแย้งกันมันก็ไปไม่รอดแต่ถ้านี่เราทำให้ได้อย่างสมบูรณ์เป็นกลุ่มเป็นหมู่จริงๆเป็นมวลที่เป็นรูปธรรมขึ้นไปจริงๆก็ค่อยๆดูกันจะถึงโอกาสนั้นเร็วหรือจะมันคงไม่เร็วหรอกจะช้าขนาดไหนก็พยายามถ้าพวกเราแข็งขันอุตสาหะวิริยะกันจริงๆมันก็คงไม่ช้านักนะอาตมาอยากเห็นก่อนตายเหมือนกันนะจะมีวาสนาได้เห็นไหมน้องนะขอให้มีวาสนาเลยขอกับใครพระเจ้าขอกับพระเจ้าขอให้มีวาสนาได้เห็นจะได้เห็นไม่ก็ไม่รู้เอาละเราไม่ต้องไปพยากรณ์เราไม่ต้องไปทำนายอะไรหรอกมันอยู่ที่เราทุกคนนี่แหละต้องค่อยๆพยายามศึกษาเรียนรู้และฝึกฝนกันจริงๆนะคิดว่าอาตมาพูดไปอย่างเงี้ยค่อยๆพูดไปนี่ก็คงไม่เป็นหลักวิชาไม่เป็นตำรับตำราอะไรมันเหมือนกับพวกลูกทุ่งพูดนะนะพูดไปนี่ก็วนไปไปนี่ก็คุยเรื่องนั้นเรื่องนี้บางทีก็เรื่องตลกบ้างอะไรต่ออะไรบ้างก็แล้วแต่ไม่ซีเรียสอะไรหรอกแต่ว่าอาตมาว่าก็คงพอเข้าใจอาตมาก็ไม่ได้หมายความว่าพูดตลกหรือพูดอะไรต่ออะไรก็ออกนอกเรื่องไปเป็นเชิญยิ้มไปเป็นจกมกอะไรต่ออะไรพวกนั้นมันคงไม่ใช่หรอกมันก็คงอยู่ในนี้แหละใช่ไหมมันก็คงอยู่ในเนื้อหาของมันอยู่พอสมควรนะมันก็เอาละขอบคุณทุกๆคนเอาละอาตมาก็ใช้เวลาพูดใช้เวลาอธิบายอะไรมาพอสมควรแล้วได้วันนั้นอะไรนัดแนะกันจะประชุมจะอะไรกันไหม You're my only one.